Vallahi nereden bulaştık bu işe bilmiyorum. Böyle aşk dediğin şey yanmak ise ben kül olmuşum yani. Böyle bütün rüzgarları sırtıma almışım. O güzelim yüzlerinize, gülüşlerinize, ellerinize, böyle kadehlerinize dökülüyorum tek tek yani. Bazen en başından bellidir filmin sonu da, lakin görmek, anlamak istemez işte insanoğlu. Böyle sonunu bildiğin halde üstün üstüne giderek yani. Her şeyi yaşamak istersin sonuna kadar, dibine kadar yani. O an geldiğinde farkına vardığın şey ya gerçekten aşktır ya da kendini gerçekten kandırdığın, sana iyi geldiğini hissettiğin sahte bir oyundur sadece aşk. Böyle yanmadan yani, yıkılmadan, parçalanmadan da aşk dediğimiz mevzunun da bir anlamı, hükmü de yoktur açıkçası. Böyle başına ne gelecekse onu yaşamaksa aşk, işte oyunun sonu geldiğinde de yanan evi söndüren taraf olmadığında da geldiği gibi gider, sonu arar böyle, kül olur. Ne bileyim, bana gelince işte bense ne kadar yanarsak o kadar güzelleşiriz sanıyordum. Böyle asıl mevzu da zaten biraz geç anlamışım. Rüzgara kapılmış ateşin hangi yöne savrulacağının da artık bir önemi yoktu yani. Güç ateşte değildi artık. Böyle başkasının değil de en çok kendini kandırılmış insan, böyle inandığın, bildiğin o bütün yalanlar seni büyütür, böyle bir çocuk olmaktan çıkartır, ezer, parçalar, çamurlaştırır ve bir süre sonra o inandığın yalanlar artık senin böyle gerçek doğruların olmaya başladığında kendinin, bilincinin, sadakatinin böyle katil olmaya hazırsındır. Saf, gelişmemiş, bilinçsiz, her türlü pisliğe yani. Malzeme olan böyle tek kullanımlık, malzeme olan böyle tek kullanımlık bir ürünsündür artık. Ne yaparsa yapsın işte insan. Böyle durup dururken hatırlıyor yani. Onu son görüşümün üstünden böyle hayli zaman geçmişti. Ben de onu ilk kez böyle mahalleden çocuklar ile yazları yüzmeye gittiğimiz şehir kanalında görmüştüm. Böyle gazete kağıtlarından yaptığım gemileri kanalın sularında yüzdürürken arkamdan gelen sese irkildim böyle bir an. Beni birazcık sever misiniz dedi. Yüzüne baktım. Severim dedim. Size sarılabilir miyim dedi. Evet dedim. Böyle iki kolumu boynuma doladı. Ayakkabılarımı, çoraplarımı çıkardım o an. Kanalın soğuk sularına ayaklarımı soktum. Böyle sırtıma alıp nefesi değdi o. Böyle uzun, sıcak ve bir o kadar derindi yani. Böyle nefesi tenime titretirken iki göğsünün böyle sertleşmiş uçlarını da göğsüme bastırıyordu. Göğüslerinden akan o ılık sütü içtikçe erkekliğime uzanan o derin, böyle bu uzun yol yeni açmış bir bahar dalı gibi duruyordu karşımda. Ayaklarımın altındaki suların fokurdadığını hissediyordum o an. Kağıttan gemilerim böyle birer birer kanalın sularına gömülüyordu. O an böyle sırtımdan akan terine bulanırken güneşin önüne geçen bulutlardan yağmurlar dökülüyordu üstümüze. Böyle büyüyor, yeşeriyor, yeni açmış bir erik dalına dönüşüveriyordu o an. Böyle nasıl olduysa bir anda seni seviyorum dedim. Yanarsın dedi bana. Yanayım dedim. Seni ilk kez görüyorum buralarda dedim. Öyle evet dedi. Beni sen yarattın dedi. Beni sen büyüttün. Ulan adını sordum. Biricik dedi. Böyle işte geçen zaman günahları bölüştürüp herkesi kendi yolunda bir başına bırakırken her şeye yeniden başlamak da işte bir an, bir an ister sadece. İşte ben de nasıl olduysa o an ayağa kalktım. Yürüyüp bütün inanç ve cesaretimle yeniden mahalleye döndüm. Böyle şehir merkezine kurulan pazar sebebiyle pazar günleri Bilal abinin kahvesinin önünde kalabalıktı o gün yine. Mahalleli hafta sonları burada buluşur. Böyle kahvenin önünde pazarda satacaklarıyla traktörün sırtına yüklenip hep birlikte şehir pazarına gidilir. O gün de Mehmet ile de biraz böyle paraya sıkışmışız. Terzi Kamuran'ın don lastiklerini satacaktık pazarda. Kamuran Hanım'dan malzemeleri aldık. Kahvenin önüne geldik o an. Bilal abi de pazar günleri kahveye kapatıp o da gelirdi bizimle pazara. Bir yandan böyle malzemeleri traktöre yüklüyoruz o an. Böyle pazarda kendisine şalgam böyle simit tablası açardı. Bilal abi de yardım ettikten sonra bir an böyle nasıl olduysa fark ettim onu. Onu gördüm yani. Uzun böyle buğday sarısı saçları sırtına kadar uzanıyordu. Rüzgarın savurduğu patiskadan eteğini toplamaya çalışırken eteğin üstündeki çiçeklerini Ta burnuma kadar geliyordu kokusu yani. Böyle göz göze geldik o an, nasıl olduysa kafamı çevirdim yani. Böyle ürkeklik ile korkaklık arası bir an tekrar baktım, bana bakıyordu. Vallahi bakıyordu. Neyse, bir yandan böyle Mehmet'in anasının gönderdiği 10 kavanoz turunç, böyle çilek reçellerini de yükledikten sonra traktöre binip bütün mahalleli yola çıktık o gün. Kasabadan uzaklaşırken mahallenin o güzelim kadınları, o güzelim adamları böyle bir türkü tutturmuş, uzun kavak ağaçlarının arasından geçip şehre doğru yol almaya başlamıştık. Biz de Mehmet ile arka kapıya yakın oturup bir yandan böyle tütün sarıp cigara içiyorduk. Aklım da ondaydı yani. Beni izlediğinde görebiliyordum. Yol üstündeki böyle bütün çiçeklerin, portakal bahçelerinin, zeytin ağaçlarının kokusu saçlarına değip böyle yüzüme vuruyordu. Ne bileyim yani, sanki sadece bana kokuyormuş, onu sadece ben görebiliyormuşum gibiydi yani. Böyle iki dudağının arasını okuduğum fark ettim o an. Ben sana güzelim diyordu. Yanlış gördüğümü düşündüm. Tekrar aynı şekilde hareket edince dudakları, böyle şaşırdım bir an. Asiye de o an yine bütün huzurluğuyla, abi bu kızın gözü sende, dikkat et ha dedi. Yok canım, olur mu öyle şey dedim. Asiye yine tülbendiyle ağzını kapatıp bir yandan böyle kıkırdayarak omuzuma vurdu. Vallahi abi dedi, bu kız sana çok fena bakıyor dedi. Gözü seyirmiştir kız dedim. Neyse o an cesaret bulup Asiye'ye, nereden gelmişler ki acaba bunlar dedim. Muhacirlermiş abi dedi. Böyle şaşırdım o an. Pazarda ne satacakmış ki acaba bunlar dedim Asiye. Reçel dedi. O an Mehmet önce Asiye'ye, sonra anasının reçellerine, daha sonra da bana döndü. Böyle şaşkın birbirimize baktık. Asiye Mehmet'e dönüp ben senin ananın reçellerini daha çok seviyorum Mehmet dedi de. Mehmet de diyemedi tabi o an. Anam seni hiç sevemedi Asiye diye. Neyse ufaktan böyle pazar alanına gelmişiz. Traktör durdu o an. Böyle herkesin kurulacağı yer de belliydi zaten. Ben, Mehmet ve Bilal abi, tablalarımız yan yanaydı. Muhacir kız ise böyle anası ve küçük oğlan kardeşiyle yan yana, Asiye de onların yanına kurulmuştu yani. Sabah erken saat Bilal abiden siftahı olsun diye simit aldık. Pazarın çaycısı Mahmut abiden de 3 tane çay alıp Mehmet'in anasının reçellerinden birini açıp kahvaltı yaptık. Bir yandan da biz de pazara böyle ayak uydurmak için tabloları açtık. Pazar böyle güneşin iyice belirmesiyle hareketlenmeye başlayınca ufaktan pazar açanlar da satışlara başladı. Böyle sakin beklerken bizim patiskalı güzelim küçük kardeşi, bal gibi reçel bunlar, bir yiyen bir daha ister durup durup, böyle deyince böyle bizim aklımız gitti o an. Durup duru yani. Öğlen olmuş, daha ne bir don lastiği ne bir reçel satabilmişiz. Böyle muhacirlerin anasının reçelleri birer birer satılırken Mehmet ile ben de öyle baka kalmıştık. Mehmet dedi o an, abi bu iş böyle olmaz, çığırmamız lazım dedi. Neyi çığıracağız oğlum dedim. Tabi Mehmet de daha önceleri pazara gelmiş, buraların dilini de az çok biliyor diye. Sivereğin gülü, Emine teyzenin reçelleri buralı, yiyin efendiler diye böyle çığırdı Mehmet o an. Bu ara biz yine bir yüz yüze gelip bu iş nasıl olacak diye bakarken, gün batımına yakın 3 kavanoz reçel, 2 metre de don lastiği satabilmiştik sadece. Bu ara nasıl olduysa böyle hava bozmaya başladı. Pazarı böyle bir ince rüzgar aldı ama o ince rüzgar böyle bir anda fırtınaya mı döndü artık? Böyle herkes bir telaş. Neyse o an işte herkes erkenden toplanmaya çalışırken muhacirlerin kızı da eteğinin böyle kopan lastiğiyle uğraşıyordu. Mehmet dedi, abi dedi, tam zamanı dedi. Neyin zamanı oğlum dedi. Kulağıma fısıldadı. Çek bırak gevşemez don lastikleri 1 milyon diye çığırırken buldum kendimi. Böyle bütün pazar döndü, bana doğru baktı o an. Muhacir kız böyle eteğini beline kadar böyle çekiştire yanaşırken herkesin gözü de ondaydı yani. Böyle uzun boyu, tutuşan eteği, böyle rüzgarda savrulan saçlarıyla sallana geldi, yanaştı. O ince beline 1 metre lastik istedi bana. Yeni yerleşmişsiniz mahallemize, hoş geldiniz dedim. Adını sordum, Menekşe dedi. Ben böyle güzel isim, böyle güzel Menekşe görmemiştim hayatımda. Kaç mevsim geçti o an, içimden de farkında bile değildim. Mehmet'in sesiyle irkildim. Ben böyle güzellik görmedim. Yengemiz hoş gelmiş dedim ona. Pazarın orta yerinde buldum kendimi. Bizim Asiye de kıkırdayarak geliyordu böyle yine arkasından. Yine muzuluk peşindeydi. Bu ara bir kağıt düştü yan cebinden Asiye'nin. Kağıdı böyle rüzgar savururken Mehmet yakaladı o an. Başındaki böyle yazıyı görünce de kağıdı açtı. Sevgili Asiye, çeşitli sıkıntılar içerisinde Sana demek istediğim çok şey oldu vakitçice. Sana artık lüzumlu destek olamıyor. Kendi başımın çaresine de bakamayacak haldeyim. Bilal abinin kahvesinden eskisi gibi para alamıyorum artık. Halim perişan. Aklım gönlüm sende. Ama senin gönlünün bende olmadığına bu deli aklımı ermiş bulunmakta artık. Mehmet sana bağlanmış. Ben bunu gördüm. Artık kavuşamayacağımızı, senin de beni sevmediğini anlamış bulunmaktayım. Sana kavuşamadan gidiyorum. Sen bu yazdıklarımı okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Nisan 1996, İlyas Çınar. İlyas'ı kaybedeli 4 ay olmuştu. Mehmet'in gözünden böyle 2 damla yaş döküldü pazarın orta yerine. Onu da rüzgar aldı, 2 metre öteye savurdu. Ve yüzüm döndü Mehmet Oğan, dudakları titriyordu. İlyas'ı kim öldürdü abi dedi. Biz mi? Asiye mi? Yoksa hepimiz mi? Yağmur fırtınaya bulandı Oğan. Traktöre doluşup aceleyle mahalleye dönüş yolunu tutarken Menekşe'nin bakışları deldi geçti içime. Ne bileyim yani böyle farkına varmadan ister istemez herkes birbirinin hayatına değebiliyordu ve ben bunu anlayabiliyordum. Anlayamadığım tek şey vardı. Böyle içten bir bakışın, bir o kadar derin gülüşlerin ardında saklı iki uzak insan nasıl oluyor da yan yana gelebiliyordu? Yani bunu zaman mı gerçekleştiriyordu? Yoksa insanın o derin yalnız kalma kaygılarından dolayı yaşadığı boşlukları doldurmaca bir oyun muydu? Aşk mı? İyi bir şey olup olmadığından emin değilim ama yine de imkanı olan delirsin.